acid niyo mungere. Mitambo yaongozwa vema na Patrick Izondelera. Karibuni wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro. Ni muda mwafaka wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni mtasali wenyewe. Kuna vuta ni kuvute kati ya chama cha siasa CNL na wizara ya mambo ya ndani, wakati chama hicho ikidai kuandaa kongamano kwa ngazi ya kitaifa. Wizara hiyo ukumbusha kuwa bado chama hicho usalia kwenye vikwazo vya kutoendesha shughuli zozote. Na msichana mwenye umri wa miaka 17 alibakwa Jumanne ya wiki hii kwenye kijiji Mabanda mkoani Makamba na mwajiri wake, ambaye anatuhumiwa kumbaka msichana huyo alitimua vumbi. Na mpango wa serikali wa kukusanya mapato ya mahindi na kuhifadhi na ofisi ya Nagesa ni mzuri, lakini uhitaji bado hatua saidizi ili kufikia manufaa zaidi. Ni mtazamo wa Gabriel Rusidi, mkurugenzi wa shirika Olicom. Na rais mstaafu wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi alifariki usiku wa Alhamisi hii akiwa na umri wa miaka 98. Kwa hayo na mengine, karibuni Isanganiro. Habari kamili. Kama nilivyo kudokeza, msichana mwenye umri wa miaka 17 alibakwa Jumanne hii kwenye kijiji Mabanda mkoani Makamba. Duru kutoka tarafa hiyo eleza kuwa mwajili wake, ambaye anatuhumiwa kumbaka msichana huu, alitumia njia za kumbembeleza mwathirika kwa kumtafutia pesa ili kuficha siri bila mafanikio, na hatimaye akatimua vumbi. Watetezi wa haki za watoto mkoani humo wanadai mtu huo ashtakiwe, na polisi tayari kueleza kuwa ishafungua uchunguzi. Mengi zaidi na Elize Kwizera. Msichana huyo mwenye umri wa 17 angelibakwa na mwajili wake siku ya Jumanne katika kijiji na tarafa ya Mabanda mkoani Makamba. Taarifa zinazotolewa na watu wanaomkaribia zinasema kuwa mbakaji alimfunga kamba kabla tendo hilo na akambakia chumbani mwake anapolala na mkewe. Baada ya kumbaka, mume huyo alijaribu kumpatia pesa ili msichana mtunzie siri, akakosa kufanikiwa. Mume huyo ambaye anadaiwa kumbaka alitoweka, na hadi sasa hakuna anayejua mahala anapokuwa. Watetezi wa haki za watoto na wahudumu wa afya katika jamii walipofahamishwa walimpeleka haraka kwenye hospitali hapo Mabanda ili kumulinda dhidi ya mimba isiyotarajiwa pamoja na magonjwa zinaa. Watetezi hao pamoja na mwathiriwa wanaomba naye daiwa kutafutwa na kufikishwa mahakamani ili aadhibiwe kwa mujibu wa sheria. Katika kituo cha polisi tarafani Mabanda wanasema kuwa walifahamishwa Alhamisi hii, wakati anayetuhumiwa kumbaka msichana huyo alikuwa amekwisha toweka na tayari wameanzisha harakati za kumtafuta. Nikiripoti kutoka Makamba, Elize Kwizera, Radio Isanganiro. Shukrani kwako Elize Kwizera. Na mkoani Kirundo, watoto wapatao 60 wenye umri kuanzia miaka 3 hadi 5 watatunzwa kati ya kituo cha kulea watoto kumradi wachanga kilichoandaliwa na shirika Stam Foundation chini ya uzamini wa shirika lenye asili ya Ujerumani. Kama ilivyotangaza na kiongozi wa kituo hicho, watoto hao watanufaika na shughuli za lishe pamoja na kuelimishwa zaidi. Na kiongozi huo akisifia kuwa mpango huo ni wa kuanzia na wazazi wa tarafa hiyo, wakati wa uzinduzi wa kituo hicho wakiomba shirika hilo Fondation Stam kuongeza idadi ya watoto watakao pokelewa katika kituo hicho. Na kuna kutoelewana kati ya chama cha siasa CNL na wizara ya mambo ya ndani. Kwa upande mmoja, chama hicho kinadai kupendekeza kuandaa kongamano ili kutafuta suluhu kwa mgogoro unaojili ndani ya chama hicho, na kwa upande mwingine wizara ya mambo ya ndani inakataa maandalizi hayo ya kongamano kama inavyodhihirika katika barua za pande hizo mbili za Februari 26 na 28 mwaka huu. Yaliyomo katika hati hizo na Romuald Denio ya Bivuze. Katika waraka wa mwenyekiti wa chama Senere wa Februari 26, Agathon Rwasa anaeleza kuwa kongamano linalopangwa March 2 linanuia kutafutia mwafaka masuala ya ndani ya chama hicho kwa ombi la viongozi wa chama kuanzia ngazi za chini. Kwenye waraka huo uliotumiwa hata rais na waziri mkuu, Bwana Rwasa anasema kuwa alizingatia mwongozo uliotolewa na rais katika mkutano kwa raia na vyombo vya habari mkoani Changuzo mwishoni mwa Desemba mwaka jana. Kulingana naye, rais alitangaza kuwa kiongozi wa chama Senel ambaye pia ni mwakilishi wake kisheria ndiye anabeba jukumu la kusuluhisha migogoro ya ndani. Katika waraka huo, Agathon Rwasa anafahamisha Wizara ya Mambo ya Ndani kwamba wajumbe wa ofisi ya kisiasa ya chama hicho waliochukuliwa vikwazo ni miongoni mwa waalikwa wa kongamano, huku akiomba wizara kutuma mwakilishi wake. Akijibu waraka huo Februari 28, waziri wa mambo ya ndani anabainisha kuwa wizara hailidhishwi na kile anachokisema ni mwenendo wa kiongozi wa chama Senel, akichukulia mfano wa nyaraka alizomtumia Mei na Juni mwaka jana. Wizara inakitaka chama Senel kupitia upya nyaraka hizo kabla ya kupanga kuitisha kongamano kwa mujibu wa sheria. Wizara ya mambo ya ndani inakumbusha chama Senel kwamba hatua zilizochukuliwa za kusitisha shughuli zote bado hazijafutwa. Wakati huo mwenyekiti wake anadaiwa kutoonyesha utashi wa kurejesha mshikamano uaminifu ikiwa ni pamoja kati ya viongozi na hata kati ya wanachama wake. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Hei, unaendelea kuitega sikio na Radio Isanganiro Kindima kutoka mjini Bujumbura. Mpango wa serikali wa kukusanya mapato ya mahindi na kuhifadhiwa na ofisi ya Nagesa ni mzuri, lakini huhitaji hatua saidizi ili kufikia manufaa zaidi. Ni mtazamo wa Gabriel Rufiri, mkurugenzi wa shirika Oricome linalopambana dhidi ya rushwa na ubadhilifu wa kiuchumi. Kwa mjibu wake, mpango huo ungefuatilia kwanza takwimu kuhusu ujalishaji nchini. Aidha, Gabriel Rufiri anaeleza kutoelewa sababu zilizosababisha kuanzia kwenye mavuno ya mahindi kavu kuliko mimea nyingine. Tumsikilize Gabriel Rufiri, anatafsiriwa na mwenzetu Omer Nduwayo. Lilikuwa wazo jema, ila kulingana na namna lilivyofikiriwa ni dhahiri kuwa tathmini haikufanyika kwa kiwango chake ili kujua umuhimu wake. Wangeanzia kwanza kufikiria idadi za watu wanaolishwa na serikali. Mamlaka Nagesa inahitaji kujua idadi za Warundi wanaohitaji aina fulani ya chakula. Inahitaji pia kuwa na takwimu tosha za mazao tulio nayo hapa nchini ili kujua kiasi cha mavuno yatakayopatikana na kujihabarisha kuhusu kiasi cha bidhaa zitakazoingizwa kutoka nje pale mazao ya ndani yatakapokuwa hayatoshi. Cha kushangaza, unapouliza mamlaka hiyo kuhusu kanuni zinazoifanya iwepo, unakuta haina. Wao husema kuwepo ili kukusanya mavuno na kuyafanyia hifadhi salama kwa ajili ya ghala za kijamii. Jambo jingine, Warundi wana baadhi ya chakula wanachoamini kuwa cha msingi au mahitajio. Hapa nina swali kidogo. Hivi kweli mahindi ndicho chakula kinachokuja katika mstari wa mbele kwa Warundi? Dhana yangu tungeanzia kwenye maharagwe kwa sababu ndicho chakula cha Warundi wengi. Kuna pia viazi sukari, mihogo, viazi muviringi. Labda kungeanziwa kwa hivyo. Mahindi yanatakiwa ni kweli, ila si lazima yawekwe mstari wa mbele. Kwa ufupi, siamini ikiwa sera hiyo imekuja kuzuia mfumuko wa bei za bidhaa. Ninalinganisha sera hiyo na sera ya Shahwa Zero, ile ya upandaji matunda au ile ya kuweka zao la kahawa kwenye sekta ya wajasiriamali binafsi, ambazo zilikuwa sera nzuri endapo hazikuendeleza kama wananchi. Murabona ko ishimbo cyari cyiza mugoro gato cyo vyamariya barundi. Huyo alikuwa ni Gabriel Rufiri, na mkurugenzi wa shirika Oricome linalopambana dhidi ya rushwa na ubadhilifu wa uchumi nchini Burundi. Na nchi ya Burundi inapanga kupanua mpango wake wa kitaifa wa kuwalisha wanafunzi shuleni hadi asilimia 100 ifikapo mwaka 2032. Ni wakati idadi ya watoto hao bado husalia kwenye asilimia 24. Wakati wa maadhimisho ya siku kuu barani Afrika ya lishe shuleni kwa awamu yake ya 9 Ijumaa hii, Raisi wa Burundi Evariste Ndayishimiye anatolea wito wawekezaji binafsi kujihusisha na sekta ya lishe shuleni ili kubadilisha zaidi, kuboresha zaidi sekta ya elimu. Punde tunafungua ukurasa wa habari za kigeni. Isanganiro. Hatimaye tukifungua kurasa za habari za kigeni ni kwamba rais mstaafu wa nchi ya Tanzania Ali Hassan Mwinyi, ambaye alianzisha demokrasia ya vyama vingi katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki, alifariki usiku wa Alhamisi akiwa na umri wa miaka 98 kama ilivyotangazwa na ofisi na Ikulu ya Tanzania. Serikali imetangaza siku saba za maombolezo ya kitaifa huku bendera za taifa zikipandishwa nusu mlingoti. Aliyechaguliwa na shujaa wa uhuru Julius Nyerere kurithi nafasi yake, Mwinyi alirithi nchi hiyo iliyokuwa kwenye mtikisho wa uchumi baada ya miaka mingi ya majaribio ya wasocialist kushindwa. Kuifuatilia muungano wa Tanzania na Zanzibar mwaka 1964 na kuunda nchi ya Tanzania, alipanda ngazi hadi kuwa balozi nchini Misri na pia waziri wa afya, waziri wa mambo ya ndani pamoja na waziri wa wasimasili ya mali katika miaka 1970 na mwanzoni mwa mwaka 1980. Mwaka 1984 akawa rais wa Zanzibar kabla Nyerere hajamchagua kuiongoza Tanzania. Kwa mujibu wa tangazo lililosomwa na rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, Ali Hassan Mwinyi alikuwa akisumbuliwa na ugonjwa wa saratani kuanzia mwaka jana. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari katika lugha ya Kiswahili, ni watolee shukrani za dhati nyinyi wote mmeambatana nami. Ni mtolee shukrani za dhati fundi mitambo alikuwa ni Patrick Izonderera, ndani ya studio alikuwa akisikika ni Placide Niyomungire, anayewatakia jioni njema. Mchana mwema.